life I know. To compare with pure imagination, living there you'll be free. Nowa muzyka zespołu Primus na pobudkę, bo już 3 minuty po godzinie 5. Bardzo floydowskie, bardzo, bardzo. No i jeszcze jeden utwór z tej samej płyty, no i ta krowa w środku. Proszę posłuchać. It's good. Niesamowite. Primus and the Chocolate Factory with the Fungi Ensemble. Ensemble, przepraszam. Tak nazywa się cały album Primusa. Nowy. Taki szalony. No on musi być szalony. Tam bas musi być na pierwszym miejscu, ale z tego przecież zespół Primus słynie. Polecam. Polecam bardzo mocno nową płytę Primusa. Wyczekana. Wyczekana. A teraz dla tych, którzy uważają, że pobudka w takim tempie jest pobudką zbyt spokojną, prawie 5 minut nowej muzyki zespołu Godflesh. into the cake. Welcome to the kick corner. Nowa muzyka zespołu Archive. Mam nadzieję, że państwo już obudzeni. Po tym God Flashu szalonym i po tym Archive, które na nowej płycie zapowiada się bardzo mocne. Restriction, tak nazywać się będzie cały album, 12 utworów, a cała płyta pojawi się 12 stycznia. Oprócz tego będą jeszcze koncerty, ale do muzyki zespołu Archive jeszcze wrócę, więc będzie okazja, by o tym powiedzieć. No to skoro obudzeni, to teraz będzie spokojnie, a jeżeli ktoś nieobudzony, no to jeszcze przed szóstą na pewno po mocniejsze dźwięki sięgniemy. A teraz jedna z najlepszych płyt tego tygodnia. Cały już jest. Nowy album Bena Howarda. Gather on me. Is meditate. All these small things, they gather round me, gather round me. So I believe, screaming something trivial. Ben Howard, 27-latek, który nagrał chyba najpełniejszą, nie wiem, czy mogę powiedzieć najlepszą, ale właśnie najpełniejszą, jeżeli chodzi o doznania, płytę tego tygodnia. I Forget Where We Are to tytuł całego albumu, który z całego serca. Bardzo szczerze Państwu polecam. Ben Howard na drugiej płycie tak właśnie brzmi, ale dziś dla jego muzyki trochę mało miejsca, ale wrócę. Obiecuję, że wrócę do tego albumu, bo tak jak powiedziałem, to najpełniejszy album tego tygodnia. A teraz, a nie, nie teraz. Rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie od utworu Song of Sophia z albumu The Serpent's Egg, Dead Can Dance, albumu wydanego dokładnie 26 lat temu, co do dnia. A 20 lat temu też zespół Dead Can Dance wydał płytę Toward the Within. To zapis koncertu z jednej strony, ale z drugiej strony zbiór najważniejszych, najbardziej poruszających utworów, jakie kiedykolwiek ten duet, czy też trio nagrał. W środku pod numerem 6 taka tradycyjna irlandzka pieśń. I sat within the barley green, I sat me with my true My sad heart strove the two between the old love and the new love. The old for her, the new that made me think of Ireland dearly. While soft the wind blew down the glade and shook the golden barley. It was hard the woeful words to frame, to break the ties that bound us, and harder still to bear the shame of foreign chains around us. And so I said, the mountain glen I'll meet at morning early, and I'll join the bold united men. While soft winds shook the barley, 'twas said I kissed away her tears, my fond arm round her flinging, when a foeman shuffle stung our ears from out the wild woods ringing. A bullet pierced my true love's side in life's young spring so early, and on my breast in blood she died, while soft winds shook the barley. But blood for blood, without remorse, I've ta'en to her hollow, I've laid my true love's clay-like corpse, where I'll fall soon must follow. Around her grave I've wandered drear, in night and morning irlandzka pieśń powstańcza. The Wind That Shakes the Barley. Na płycie Toward the Within, wydanej 20 lat temu, dokładnie, co do dnia, niemal, no, 24 października się ukazała 94 roku. To zapis utworów, które nie pojawiały się wcześniej, w większości nie pojawiały się wcześniej na płytach studyjnych, pojawiały się jedynie na koncertach, więc to koncertowy album z nowościami, ale z drugiej strony z utworami, które potem bardzo łatwo i bardzo szybko zostały przez nas zapamiętane i dodane do ulubionych. Tak kończyła się ta płyta. Najpierw Sunwin, a potem Don't Fade Away. Thank you.

Nie idziemy jeszcze spać. Samego mikrokosmosu zostało nam 22 minuty, a przecież dzień, weekend się dopiero zaczyna. To Toward the Within, płyta zespołu Dead Can Dance, która właśnie kończy 20 lat. Tak się kończyła. A zaraz obok niej posłuchamy muzyki, która jeszcze nie jest wydana. Brytyjski zespół The Cornelius Crane. Coś z Joe Stramerem może mieć wspólnego, trochę z Beckiem, ale moim zdaniem chyba najwięcej z Bobem Dylanem. Posłuchajmy. Zespół nazywa się The Cornelius Crane i trafił w moje ręce singiel Soul in the Lightning. Tam trzy utwory, ten pierwszy wybrałem do prezentacji, ale na ławce rezerwowych siedzą jeszcze dwa inne utwory. I za tydzień też jest mecz, więc myślę, że z zespołem The Cornelius Crane jeszcze się spotkamy. A teraz zostało nam niewiele czasu, ale chciałbym jeszcze zmieścić dwa utwory zespołu Horse Feathers. Zespołu, który nie zdobył jeszcze dużej popularności w Polsce, mimo tego, że piękne utwory do tej pory pisali i piękną płytę znowu nagrali. Będziemy próbować Państwa przyzwyczajać do tej ich nowej muzyki. Horse Feathers. Utwór nosi tytuł Irene. Thank you. like birds of a feather. We're talking about more than thoughts on the weather. Telling your father I'm up to this task. I'll offer him never more than what he asks. And dear Irene, hear my scheme. Odrobinę smutaśne, ale jak się potem okazuje, bardzo uśmiechnięte, bardzo słoneczne dźwięki z Portland w stanie Oregon, zespół Hoss Feathers. Teraz jeszcze ten weselszy, ten uśmiechnięty bardziej, ten bardziej słoneczny utwór z ich nowej płyty So It Is With Us. Where's my mind? Twisting up, leaving thoughts behind. I was gone before I'd go. The dirtiest deeds, justified merely by the need to seldom lay down alone. You don't speak, away for long. Lovers rarely sleep, they are bound to the phone. Get on a day, plain and mild, with a smile, violently wild. We have just begun. We'll blame it on the sun. Tak brzmi zespół Horse Feathers na nowym albumie i mam wrażenie, że w trakcie naszych następnych spotkań jeszcze będziemy mieć okazję, by tej muzyki posłuchać, bo mam wrażenie, że odrobinę nieznana, a zupełnie, zupełnie niesłusznie. Zostały mi dwa nagrania, takie spokojniejsze na koniec. Nowe nagranie zespołu Archive, trzecie w dzisiejszym programie. No i jeszcze coś dla Zosi, taki drobiazg na koniec. Dziękuję za wspólnie spędzone 2 godziny. Irena Dan, Grzegorz Zembrowski, kłaniają się nisko i do za chwilę. Bring me light, bring me light, bring me light. Black and blue, I will always love you. Black and blue, black and blue, I will always love you. Still cold and pale, I will always

Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry.